primera pieza es una videoinstalación que presenté en el antiguo parque de atracciones de Montjuïc y trata sobre un clown, digamos, que se resiste a abandonar el espacio que fue para él su modus vivendi. Las piezas no son narrativas, sino son reproduccions de presències reinstal·lades a la mateixa realitat on provenen. I aquest és el context, aquí no hi haurà tragèdies shakespearianes que explicar, són sempre loops.